बेपरवाह नाल अखियां लाइया ताइयों हारिया ने, एक एक करके आसा इस दिल ने मारिया ने। बेपरवाह नाल अखियां लाइया ताइयों हारिया ने, एक एक करके आसा इस दिल ने मारिया ने। अखियां करन खतावा मिलती दिल नू फेर सजा, हसदे ना कदे वेखे जेड़े करदे लोक वफा। हर वेले ओ रोग हिजर विच डंगे रहंदे ने, फिर गलियां दे नाल बड़ां दे डंगे रहंदे ने। फिर गलियां दे नाल बड़ां दे डंगे रहंदे ने। फिर गलियां दे नाल बड़ां दे डंगे रहंदे ने। फिर गलियां दे नाल बड़ां दे डंगे रहंदे ने। ਸਾਡੇ ਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਿੱਲੋ ਲੈਂਡ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦੇ।